دریم سبق اغا د قران کریم تعریف موضوع غرض دا مختصر ډول باندې وایو. قران کریم کم کتاب ته وای. د قران کریم تعارف او پیجنګلو سره یو د قران کریم نه د قران تعریفونه دا معلومیږي اغه وایو. او دویم چې علماء کرام کوم بیان کړی دی دا غي وضاحت بکو مختصر ډول باندې. قران کریم څه ته وای؟ الکتاب المنزل علی الرسول صلی الله علیه وسلم المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبهه. قران کریم الکتاب المنزل دا کتاب دی او نازل شوی دی علی الرسول پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې المکتوب فی المصاحف په صحیفو کې لیکل شوی دی په پاڼو کې لیکل شوی دی المنقول الینا نقلا متواترا مونږ ترا نقل شوی دی په نقل متواتر سره بلا شبهه تین چې شبهه کې نشته دی ته د الله تعالی کتاب وي. قران څه ته وای؟ دغه وضاحت شو. ملا جیون دا پخپل کتاب نور الانوار کې دغه تعریف بیان کړی دی. زه تاسو ته یو بل تعریف کوم ډیر مزیدار تعریف هغه التفسیر المنیر اول جلد 15 نمبر صفحه باندې بیان شوی دی او ډیر بهترین تعریف بیان شوی دی. قرآن څه ته وای؟ هو کلام الله المعجز. قرآن د الله تعالی کلام ته وای، د الله تعالی خبرې دی. ده المعجز داسې خبرې چې دا ټول مخلوقات راجمع شي نو هغه تی عاجز دی، د دې په شان د کتاب بل څوک نشي لیکلی، دا ټول خلق چې راجمع شي انسانان او پیریان. کلام الله المعجز المنزل علی النبی محمد صلی الله علیه وسلم چې په محمد صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی او چا راوړی دی؟ جبریل علیه السلام باللفظ العربی په عربی کې دی، په عربی کې که تاسو دا وایئ چې په قرآن کې تنور لفظ راغلی، تنور خو پښتو ده، دې ته توافق اللغتین وایي، یعنی دا اصل د عربی لفظ دی خو پښتو کې هم دغه استعمالیږي، دا اصل کې عربی ده. نو دا قرآن کریم په عربی ژبه کې دی. المکتوب فی المصاحف او دا په صحیفو کې په پاڼو کې لیکلی شوی دی. المتعبد بتلاوته چې د دې څوک تلاوت کوي نو هغه ته ثواب ملاویږي او دا عبادت دی. المنقول بالتواتر او دا په نقل متواتر سره مونږ ترا نقل شوی دی، یعنی په دې په منځ کې څه خیانت دوکې نه دی شوی. المبدوع بسورة الفاتحه چې په سورة الفاتحه باندې شروع شوی دی. المختوم بسورة الناس او په سورة الناس باندې ختم شوی دی. بس دې ته وایي د الله تعالی کتاب قرآن کریم. وس دا تعریفونه په قران کریم کې هم بیان شوی دی. کله الله تعالی د خپل کتاب تعریف په خپل کړه دی قران کې، سوره البقره 2 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. وس دا قران تعریف شو، بشک کتاب دی. کله الله تبارک تعالی فرمایي سوره الاعراف کې کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منه لتنذر به و ذکرا للمؤمنین. قرآن کریم دا اللہ تعالی کتاب دے، دیر پارا چیت پی خلق کو یرے دنسیت کتاب دے. نو کلا اللہ تعالی قرآن کریم کے وی وحاذا کتاب انزل اللہ مبارکن دا دا برکتون کتاب دے، دا برکتون کتاب دے. کسوک دا غواری چی زما پسینہ کی خیرون برکتون راش، زما پا دی بدن کی راش، زما په اولاد کې راشي، زما په دې کور کې راشي، قران ترې متوجي شي، الله تعالی په رحمتونو برکتونو را نازل کړي. کله الله تبارک تعالی فرمای سورۃ العباسه کې فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره بأیدی سفره کرام برره، دا د الله تعالی کتاب دی. کله الله تعالی سورۃ الشعراء کې وای و انه لتنزیل رب العالمین نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرين. قران کریم هغه کتاب دی چې د رب العالمین د طرف نه راغلی دی، جبرئیل علیه السلام راوړی دی، او استاد له تیرا وړه دي پزله کې لې خو دې دا د قران کریم تعریف شو. قران کریم چې پیژندل کېږي دا په اسماي صفتیو باندې دیو جنا مفسرین لیکلي دي وي ان تعریف القران موقوف على معرفه الاسماء الوصفيه چې د قران کریم وصفي نومونه څوک پیژني نو قران به بیا پیژني. شیخ غلام الله خان رحمه الله رحمه واسعه اغی ذکر کړی دی وای د قران کریم نمونه 15 اویا نمونه دی د قران کریم اغی ذکر کړی دی. شیخ د شاپور شیخ افضل خان رحمه الله رحمه واسعه اغی ذکر کړی دی 15 نمونه د اتقان په حواله باندې ذکر کړی دی چې د قران 15 نمونه دی. په طریقې د مش نمونه خروار په طریقې د نمونه سره یو څو نمونه داري. قرآن کریم ته الله تعالی کتاب ویلی دی، ذالک الکتاب لا ریب فی، دا کتاب دی، دې ته به کتاب وی. کله الله تعالی قرآن کریم ته قرآن ته الله تعالی ویلی شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، دې کتاب ته قرآن هم یو کتاب هم ته وی. کله ته الله تعالی العروة الوثقا ویلی ده، دا مضبوطه کړی ده. سورة البقرة 258 نمبر آیت کے اللہ تعالی وی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها، دا مضبوطه کړی ده، دا چې دی ونی ولا لګ سرنګ چې طوفان راشی سیلاب راشی د دریا په غاړه باندې تی او یو مضبوطه کړی دی لاس راغله چې هغه شو کیږي نه تبر دریا د سیلاب او دغه مصیبتونو مشکلاتونو بچ. دا د فتنې دور دی، د فتنو په دور کې چې قرآن دې راټینګ کړه دا مضبوطه کړی ده د فتنو نه بچ. کله الله تعالی قرآن کریم ته خیر کثیر وای دا ډیر خیر دی. سورۃ البقره 298 نمبر آیت کې الله تعالی وای یؤتی الحکمة من یشا ومن یؤت الحکمة وقد اوتی خیرا کثیرا، چاته الله تعالی علم د قرآن ورکی خو چاته چې علم د قران کریم ورکړلی شو نو ده ته ډېر لوی خیر ورکړلی شو. الله دې دا خیر مونږ او تاسو ته راکړي. امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دغه آیات په تفسیر کې وای اے خلکو قد سماه الله تعالی القرآن خیرا کثیرا، الله تعالی قران کریم ته خیر کثیر ویل دی، نو فتبعوا الكثير واتركوا القليل، دا لږ خیرونه پرېږدی او په هغه ډېر پسې ورپسې شي. په روپو د روپو په ګټلو پسې خو د خپل کور کلي نه ځې مسافرۍ ته ځې لس کال او 15 کاله تیرې، نو چې قرآن ته الله ډېر خیر ویلی دی نو دې پسې ولې نه ورپسې کېږي. کله الله تعالی قرآن کریم ته حبل الله ویلی دی، دا رسۍ ده. واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، سوره آل عمران 103 نمبر آیت کې حدیث کې راغلی دی کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء الى الارض، دا قران دا الله تعالی رسیده دا اسمان نه راغزیدلی دا ازمکه تر رسیدلی دا په دې پسې یسو کون خطه الله تعالی ته ورسی. اصل کې دا کلام بنارې په تشبیه باندې دا په خپل ځای کې راشي لکه سرنګ چې رسیده یو پړی دی او په هغه باندې مختلف چیزونه دا یو ځای کړلی شي، ډیر لرګي پیوتړلی شي، واړه لرګي غټ لرګي شنه وچ دغه سي پاغي باندې واخه وغيرها پړم کله شي وتړلې شي پاغي باندې. نو دا قران کریم سبب د اجتماع د خلکو دی، دا سبب د اتحاد او د اتفاق د خلکو دی. دا قران کریم چې ټول مسلمانانو په صحیح طریقه باندې اومانه د ټولو اتفاق برش لکه سرنګ چې په هغه یو رسي باندې مختلف قسم چیزونه وتړلې شي او یو ځای کړلې شي، نو دا قران کریم سبب د اخوت دی او سبب د اتحاد او د اتفاق دی. کله الله تعالی په قران کې قران ته کلام الله ویل دا د الله خبرې دي. سورې توبه 15 نمبر آیت کې براشي و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتى يسمع كلام الله. کله الله تعالی قران کریم ته نور ویل دي دا رڼا ده رڼا. سورې توبه 2 نمبر آیت کې براشي دا الله تعالی دا کتاب نور دی، دا الله تعالی دا کتاب رانا دا، چې په تور تیار کې رواني ګړنګونه دي کندې دی هغه ته ورغورځيږي. نو دا غسی د میدان محشر د قبر د پولیس رات د تور تیاری کسو غواړي چې پاږی کې ما ترنا حاصل شي، دا الله تعالی کتاب دی راوخل. قران کریم کې الله تبارک تعالی فرمای یریدون ایطفئوا نور الله بافواههم ویأب الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. دا ټول دنیا کافران دا رڼا مړ کول غواړي، دا قران دا رڼا مړ کول غواړي، خو لیکن دا رڼا مړ کول یې نشي. دا کافران مړ شي تباه بشي، خو دا قران رڼا نشي مړ کول. کله الله تعالی قران ته روح ویل دي، وکذالک كذلك اوحينا اليك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان. قران ته روح ولي وي مفسرين لکری دي، لان القران في الدين كالروح في البدن. دا قران کریم مثال په دین کې یادا سره، لکه د انسان په بدن کې چې روح وي، د انسان په بدن کې چې روح نه وي هغه ته بیا مړ ویل کی. نو چې دا الله تعالی په دین کې د کتاب نه معنا قران دی ونه معنا، نو دغه خو بیا څه دین نه دی. دا د قران کریم نمونه دي، تاسو ته ما ویل 15 اویا نمونه، او امام سیوطی رحمت الله علیه په اتقان کې 15 نمونه د قران کریم ذکر کړی دي، او په قران کې په خپل دا موجود دي. غرض او حکمت د نزول د قران کریم، دا قران الله تعالی په نبی علیه الصلاه والسلام باندې ولی راولی گه دنیا ته، د دې غرض او مقصد سره. اکثر خلق یو کار کوي بلته د پوسو کې الکه وستا غرض سره وستا مقصد سره. نو د دې قران در علیګلو مقصد سره چې دنیا ته الله تعالی دراولې لوی مقصد دی. په سورۃ البقره کې الله تعالی په خپل بیان کړی دی، سورۃ البقره کې الله تعالی فرمایي یو سل 15 نمبر آیات کې، دا قران کریم سبب د هدایت د خلکو لپاره دی، لپاره چې الله تعالی د دې په وجوانی خلکو ته هدایت وکړي. شهر رمضان الذي انذر فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هدى للناس دا د خلکو د هدایت ذریعہ ده. ای مسلمانانو، دا قران ولی پر خیره دی مسلمانانو، د دې قران کریم نه بغیر په بل څه کې هدایت نشته دی. الله وای ما دا د هدایت لپاره لګرې دی. الزم القران ان رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القران. العلم ما قال الله وقال رسوله وقال صحابتهم اولو العرفان. ابن قیم رحمت الله علیه وی الکه که هدایت غواړی دا قران په ځان باندې لازم کا، او چې په قران کې د سوچ او فکر کاو نو الا به عالم شي. د قران نه علاوه په بل څه باندې څوک نه عالم کیږي. بیا وی علم څه ته وی؟ قال علم ما قال الله وقال رسوله. علم خو قال الله وقال الرسول ته وی. الله څه ویلی په قران کې، او دا الله پیغمبر څه ویلي دي په حدیثو کې، علم دی ته وي. وقال صحابته، او صحابه کرامو چې څه ویلي دي، هم اولو العرفانی، هغه د ډیر پوهې خاوندانو، دی ته علم وي. نن سبا په مکتبونو باندې لیکلي دي وی ربي زد علما، د بېدینۍ کلمه یې لیکلې ده. دا د قرآن د قرآن الفاظ دي ده، خو په دغه ځای باندې لیکل دا بېدیني ده. ولې ربی زدنی علما؟ دا الله تعالی پیغمبر دا ویلو چې ما ته د ساینس علم زیات کا، ما ته د انګریزی علم زیات کا، یا ما ته د ریاضی علم زیات کا. کچرته د مکتب سبق ته علم ویل کېدلی، نو چې د مکتب نه بیا فارغ شو هغې ته ماسټر او پروفیسر او لیکچر او پلانی او پلانی دا وی تر تر پکې راځي په ټول بدغې کې، نو بیا خو هغې ته مولی سی ویل پکار وو، هغې ته عالم ویل پکار وو، هغې ته شیخ سی ویل پکار وو، هغې ته معلومات وی خو علم ورته نه وی. علم شرعي هغه نه دی، دغه معلومات دی، کسب دی، حرفت دی. لکه یو سړی نجاری زده کی ترکان شي، یو سړی دی ګیلکار شي مصری شي دیوارونه جوړی، یو سړی دی هغه د ګاډی مصری شي ګاډی جوړی. نو دغسې یو سړی دی په دغه مکتب ته لاړ شي، معلومات حاصل شي، او بیا ماستر شي، معلم شي، استاد شي، بیا تنخواه ته میلاویږي. دغه لپاره دا یو کسب دی، دې ته علم نه ویل کیږي. العلم ما قال الله وقال رسوله وقال صحابتهم اولو العرفان. علم هو قال الله وقال الرسول توي. نو که څوک دا غواړي چې زه هدایت حاصل کما نو قران په سریون خلی. دویم غرض او غایه د قران کریم، قران الله ولر علی گله نه د نصیحت لپاره. سوره یونس کې الله تعالی فرمای یا ایها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين. دا قران کریم شفاء او علاج دی، او دا د نصیحت کتاب دی، د نصیحت کتاب دی. دا ادیر پر الله تعالی د کتاب را لېګل دی. دا قران در لېګلو غرض او مقصد سوره ابراهیم کې الله تعالی بیان کړل اول آیات کې الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور، چې خلق د تیرون را وباسه، د کوپر او د بيدینۍ نه را وباسه، رڼا د توحید ته را وباسه. د دې لپاره الله تعالی د کتاب را لېګل دی. او قران کریم الله تعالی د دې لپاره را لېګل دی چې خلکو ته وضاحت وشي او سوچ او فکر دی وکړي، اختلافات ختم شي مسلمانانو په منځ کې. الله تعالی سوره النحل کې وای څلور څلویښتم نمبر آیت کې وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم لعلهم يتفکرون. قران د خلکو ته بیان ک لتبین، وضاحت بکره قران، وضاحت د مسلې وضاحت چې کله ونه شي خلک پاغه باندې بیان پوي. دا شولا غرض او غایه د قران کریم د نزول، چې قران الله ولی را لېګل دی. نو دا غي د وضاحت شو چې دې خبرو د پاره الله تعالی قران نه لېګل دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت واليه انيب. کل الله تعالی دا وی سوره شورا کی قران من اختلافات ختم کی، نو قران د وجنه اختلافات ما جوړه وی اختلافات ختم کی. دا ټول خلق دی د الله تعالی په کتاب باندې راجم شي بس اختلافات به ختم شي کنه. په ټوله دنیا دی د الله تعالی د کتاب قانون او نظام راشي، اختلافات به ختم شي. نن سبا چې دا وهر ټکول دی نظر دی لپاره دی چې د الله تعالی قانون او د الله تعالی نظام نشته دی، او کافران د الله تعالی د نظام نه انکار کوي. نر دیو جنا دا وهل او ټکول دی. یو سا حکمتی خلق یو عالم ترا جمع شول او دا خبره تو کله یو حق برس عالمو اغه ته خودکش وای مونږ ته استشادی وای پیدایي وته وای وای په شریعت کې را پیدایي شته رې کې نشته. اغه ته شریعت کم دی په شریعت کې نشته را، یعنی کله چې شرعي نظام قائم شینو بیا پیدایي نشته رې، وای شریعت کم دی. ته ماته شریعت راوخه وی ته چې په شریعت کې او په دین کې پیدایش ترې کې نشته، کله چې دین یی کله چې شریعت نو بیا پیدایش نشته رې کنه. نو یقیني خبره ده الله تعالی په دې آیات کې وایي چې اختلافات په دې قران باندې ختم کړي، نظام او قانون د قران نافذ کړي، بس اختلاف په ختم شي، بیا په ګډز روز نه په امن ژوندګي وي او په قلاره د آرام او د راحت ژوندګي وي. خو کله چې د یهود او د نصارو د الله تعالی د دین د دشمنانو اغه نظام پزمکه باندې قائم وي او د الله تعالی قانون اغه لری کړی، نو بیا به خامخا د جنگونه برازي، دغه اختلافات دغه تا د عقیدی اختلاف وي، او دا اختلاف پر ځای په مسلمانانو باندې د کافرانو سره به اختلاف کې ستا عقیده ور دین اسلامي، ستا عقیده به د الله تعالی د حاکمیت وي، او دا غوی عقیده اغه د جمهوریت ده. یو غټ سړی دی، غټ مولوی صاحب، غټ دی خو په اعتبار د بدن سره، د علم په اعتبار سره نه دی، د علم په اعتبار سره غوړ منګی دی. هغه څه وایي هم مسلح جدوجهد پر یقین نه رکھتی، وایي مونږ په مسلح جدوجهد باندې یقین نه لرو. نو یقین معنا خو عقیده ده، او مسلح جدوجهد جهاد ته وایي. نو معنا دا شوله لا نؤمنو بالقتال، زمان د جهاد په باره کې عقیده او ایمان نشته دی. مخکې خدا سی و ډیر مولیان داسې و چې د پاکستان جهاد یې نه مانه، او د نورو ځایونو چې جهاد و هغه یې مانه، ځکه چې د کلی وطن پکې نه ورانېږي، کله بل هغه وران شي وران دي شي کنه. وای افغانستان ته ولې نه ځئ جهاد لئ، پاکستان کې جهاد کوئ، څه چل دی؟ ستا کلی کور رانیږي تا هغې ته تیار نه یې، چې بل کور کلی نغری ورانیږي په هغې باندې خوشحالیږي. اوس په کې داسې را ووتل غټ غټ پټکې وهلي دي، په جلسو په اجتماعاتو کې لګیا دي، د ټولی دنیا په یو دنیا کې جهاد نه مانی، د جهاد د لفظ نه منکر دي. او جهاد څه ته وای؟ جمهوریت ته. جهاد د جهاد تحریف کوي، د جهاد د لفظ معنا غلطه بیانې خلکو ته وای. دا یو بهترین سیاست خلکو وکړه چې دغه نه منکړی، تاسو د ډز ډز نه منکړلی. کچرتا په جمهوریت، په ډیموکراسۍ او په انتخاباتو باندې د الله تعالی دین راتللی، نو ته د الله تعالی د پیغمبر نه خواري، هغه به یو ځل د جمهوریت او انتخابات به کړی وکنه. که دا جمهوریت د دین اسلام د راتللو سبب وي، په امریکا کې دا ول نه کېدل بیا، او دا امریکایان بیا ردی خلاف پولی نو. امریکا کې دا ځکه کېږي چې په دې باندې اسلام ناراضي. په برتانیا کې، په روس کې، په ټول دنیا چې څومره کافر دی، هغه جمهوریت او انتخابات څخه کې چې دا د دین اسلام د راتللو سبب نه دی. که دا د دین اسلام د راتللو سبب وي، نو امریکایان به په دې باندې پابندي لګولې وي چې دا مه کوي، هسې نه چې په دې کې څوک کامیاب شي او هغه اسلامي نظام قائم کړي. داسې نه شي کېدلی. مفتي شامیزی رحمت الله علیه دا هغه وای، که څوک په انتخاباتو باندې، په جمهوریت باندې د الله تعالی د نظام راوستل غواړي، وای داسې دي لکه یو سړی چې په میتیازو باندې اودس کوي. نو په میتیازو باندې چې اودس وکړي، نو اودس کیږي چرته؟ عبادت بیا کیږي. د جمهوریت او د انتخاباتو لاندې چې د الله تعالی قانون راشي، هغه به د الله تعالی قانون نه، ځکه د کافر د سخت ته به محتاجي. نن سبا دا خلک کې راچغې وهي، د الله تعالی کتاب، د الله تعالی قانون منظور شوی دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، الله وی تاسو له ما دین اسلام غوره کړی دی. وستا رئیس جمهور ته د جمهوریت او د کوپر چې کوم مشر دی، تا هغې ته وایي ماره دستخط وکړه، ماره د الله تعالی قانون نافذ کړه. دا بېدیني ده. په دې باندې انسان ګمراه کیږي او په دې باندې بېدینه کیږي. دا وه د الله تعالی د کتاب د نزول غرض او غایه. الله د خپل کتاب ولې نازل کړی دی؟ وما اختلفتم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دا الله ده الله تعالى پیغمبر تخپل پیسلی ور وګرځوي، اختلافات به ختم شي. موضوع د قران کریم سره زیاته مسله په قران کې څه بیانېږي. موضوع ویل کېږي ما يبحث عن فيه عن عواره الذاتيه. ده هر یو پن او ده هر یو علم یو موضوعي، لکه په د نحوی موضوع سره کلمه او کلام. کلمه په درې قسم د اسم، پیل، حرف. نو ټول بس دغه نه تاویږي. د سر په موضوع سره د غرض او د سر په موضوع سره صیغه، بس هغه دغه نه تاویږي. بیا د قران موضوع سره، د قران زیات په کم مسله باندې لګیدل دي. د قران کریم موضوع توحید د الله تعالی دی. قرآن کې الله تعالی ذکر کړی دی، اتبع ما اوحی الیک من ربک لا اله الا هو اعرض عن المشرکین. د قرآن کریم تابعداری وکړه، د هغه څه تابعداری وکړه چې تا ته وحی شوی ده. هغه کومه مسله ده؟ لا اله الا هو، چې نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله تعالی نه، نشتره حقدار د بندګۍ، نشتره حقدار د حاکمیت سوا د الله تعالی نه. لا حاکم الا الله. کله الله تعالی قرآن کریم کې وای، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا انما انزل بعلم الله وان لا اله الا هو. قرآن د دې لپاره نازل شوی دی، سوره یهود کې الله تعالی دغه ویلي. په قرآن کریم کې زی په ځای باندې دغه مسله بیان شوی ده. کله الله تعالی وای، سوره یهود کې، کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا الله. مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ په شرح فقہ اکبر کې وای، په القرآن كله په توحید. دا قرآن کریم ټوله موضوع توحید ده. ولی توحید ده الله تعالی کتاب موضوع ده. چې کله دی عقیده برابر نه و، عقیده د توحید دی نه و، نو ستا اعمال نه، ستا اعمال الله تعالی نه قبلی. او قرآن کریم لګیدل دی او حقوق اهله. په قرآن کریم کې به د موحدینو حقوق بیانېږي، و ثنائهم او داغی ثناوب کی بیانی، و فی شان ذم شرک و حقوق اهله و جزائهم. د شرک بدیو بیانی، د مشرکانو سزاگان بیانی په قران کې. دا قران کریم موضوع ده. علامه طیبی رحمت الله علیه په شرح د مشکات کې وای ما انزل القران الا على التوحید، قران کریم د توحید د پر نازل شوی دی، چې اے خلقو الله تعالی یکی وګنی په نظام عالم تکوینی کې او په نظام عالم تشریعی کې. مختصر دا یو خبره کو او بیا دا بحث چیرې سر ترسو. ما وی الله تعالی به یک یو غنو په نظام عالم تشریعی کې او په نظام عالم تکوینی کې. نظام عالم تکوینی باران ورول، اسمان شین کول، اورز او شپر اوستل، مړه کول، ژوندی کول، مالدار کول، غریب کول، څوک خیستا څوک بدرنګ، کله اوړی کله جمعی، کله خزان او کله پسرلی، کله گرمی کله یخنی، چاله الله تعالی اولاد ورکی چاله نه ورکی، دې ته نظام عالمی تکوینی وای. کچا دا ویل چې نن ور الله تعالی نه دی راخیجولی بل چا راخیجولی، د دې په باره کې وسه حکمی. کچا دا ویل چې دا اوړی او جمعی الله نه راولی بل څوک راولی، دا ځمکه او اسمان الله نه دی پیدا کړی بل چا پیدا کړی دی، ټول خلق په دې معاشره کې هغې ته کافر وایي چې تا دې خدای غر کې. دا د مکې مشرکانو هم منله، قل ان سألتهم من خلق السماوات والارض، که تره دې خلکو نه تپوس وکړي چې چا اسمانونه او ځمکې پیدا کړي دي، د مکې مشرکانو به ویل لیقولن الله، دی وایي دا خو الله تعالی پیدا کړي دي. اما یملک السمع والابصار، دا سترګې غوږونه چا در کړي دي؟ د مکې مشرکانو به دا الله را کړي دي. لکه څرنګه چې الله تعالی په دې کې یو دی، نو دغسې په نظام عالمی تشریعی کې د شریعت په جوړولو کې الله تعالی یکی یو ذات دی. شریعت قانون او نظام به الله تعالی جوړی. ان الحکم الا لله، امر الا تعبدوا الا اياه ولا يشرك في حكمه احد، د الله تعالی سره په حاکمیت کې او د الله تعالی سره په قانون سازی کې هیڅوک شریک نشته. نه پارلمان د الله تعالی سره شریک دی، نه رئیس جمهور د الله تعالی سره شریک دی، او نه یو بل طاغوت د الله تعالی سره شریک دی. که د الله تعالی د قانون په خلاف باندې چا قانون جوړ کا او چا اومانه، نو دا داسې دی لکه بت ته چې سجده کړي، که چا بت ته سجده وکړله هغه سړی مشرک دی. نو د الله تعالی د قانون په خلاف باندې چې قانون جوړ شوی دی هغې ته چا سر ټیټ کا او ورغې، په هغې باندې فیصلې وکړله، طوعا اختیارا بدون الاکراه ورغې، او په هغې باندې یقین وساته چې زه په دې باندې فیصلې کوم او د الله تعالی په کتاب باندې فیصلې نه کوم، نو دغه سړی داسې مشرک دی لکه څرنګه چې هغه بت ته سجده کوله. خو که څوک قبر ته لاړ، قبر ته سجده وکړله، خلک هغې ته مشرک وایي. خو که چا د الله تعالی د قانون په خلاف باندې بل قانون ومانه، دا نن سوا چې څومره قوانین جوړ شوي دي، دا وضعي قوانین دي، اساسي قانون دی، د 73 آئین دی او غیره او غیره، دا د الله تعالی د قانون په مقابله کې جوړ شوي دي. الله تعالی وی شراب او سود دا حرام دی. انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، دا شیطان پلیتیو گندګی ده، او پاکستان په نظام کې وای دا جایز دی. دا الله په قانون کې زنا دا حرام ده، او مخکې چیرې ډیره پاره یو بل پاس کېده و یو زنا بل جبر ده او بل زنا بل رضا ده. که خزه سړی دا جوړ شو له بل سره په زنا باندې په دې باندې به سزا نه وي. د الله تعالی په کتاب کې دادی زنانو ته الله تعالی وایي وقرنا فی بیوتکن، په زنانو باندې دا فرض دی په کورونو کې دننه کینی په ستر او پردې باندې. جمهوریت او ډیموکراسي وایي نه، وایي دا زنانه څه څاروی خو نه دی چې دارې په درنه په غوجل کې تړلې دی، وایي دا بار ته راوباسه. نو دا د الله تعالی د قانون په خلاف باندې بل قانون جوړول دي. الله تعالی په قران کې وایي وحرم الربا، الله تعالی سود حرام کړی دی، او دی ولا قانونی جواز ورکړی دی، قانونی جواز ولا ورکړی دی چې دا به کوي خلک. الله تعالی د مسلمان قتل لا حرام کړی دی، د مسلمان قتل لا حرام دی. ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، مسلمان به نه وجني. او د جمهوریت په نظام کې داری چې ستا د جمهوریت او د ډیموکراسۍ د دغه شیطانانو د نظام په خلاف چې څوک راپاسي هغه قتلوه هغه وجنه، دا ستا ډیوټي ده، دا ستا د پاره په دې باندې تنخواه میلاویږي، دا ستا فرض دي، دا ستا ذمواري ده چې څوک د الله تعالی دین او د الله تعالی قانون غواړي د هغې په خلاف باندې به جنګېږي. نو دا نظامونه منل دا داسې دی لکه سرنګ چې څوک یو قبر ته ورشي یو بت سجده وکي هغه باندې مشرکیږي او هغه باندې بيدینه کیږي. مسلمانانو ول سترګې پټوي پرې خبرو باندې نه پويږي تاسو. الله تبارک تعالی دې مونږ او تاسو پويږي. نو د قران کریم موضوع څه ده؟ د قران کریم موضوع ده توحید د الله تعالی. تاسو ته مایل مولا علی قرر رحمت الله علیه په شرح د فقہ اکبر کې وای په قران كله په توحید. قران کریم ټول له توحید د پاره ده. چې عقیده برابر نه و اسی خلک وای اندوستړ الله تعالی ناراضه. اسی به عبادتونه کې اسی به مونږونه کې خدای برابر کیږي. لا اله کې اول بایکاټ تیر جمهوریت نو دیموکراسي نه د توغوتیانو نه به اول براءت وکي الا الله بیا به الله تعالی ورستو منی. چې پر ازل کې رسل بوتان پراته دي د جمهوریت بوت ته بده کې پروت دي د وطنیت بوت ته بده کې پروت دي د قومیت بوت ته بده کې پروت دي د پارلمان او د اسلام آباد د بلډینګونو بوت ته پر ازل کې پروت دي. نو وتا باندې د الله تبارک تعالی کتاب به بیا اثر وکي کته بیا اعمال کې منځونه کې وکنه کې الله تعالی دغه نه قبلې. الله تبارک تعالی دې زمونږ او تاسو د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د عقیدو حفاظت وکي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو صبر استقامت نصیب کړي. الله تعالی دې مونږ او تاسو په خپل کتاب باندې پوه کړي او الله تبارک تعالی دې د رمضان مبارک په سلسله کې دا درس زمونږ د ایمانونو د مضبوطیدلو او د عقیدو د مضبوطیدلو سبب وګرځي. الله تعالی دې زمونږ او تاسو د مغفرت او زمونږ او تاسو د ګناهونو د بخښش ذریعہ وګرځي. الله رب العالمین مونږ پر خپل کتاب باندې پوه کړي. الله ستاره دې کتاب چې څومره ثمرات دي د دې چې څومره نتیجې دي او د دې چې څومره پیدې دي الله تعالی هغه په مونږ کې راوله. الله تعالی مونږ ته هغه پیدې حاصل کړه. الله چې را دې کم خواږه دي الله تعالی په خوږو باندې مونږ پویک. الله تبارک تعالی د صحیح قران کریم د ویلو چې په صحیح طریقه باندې ویلې شي الله تعالی مونږ له دغه توفیق نصیب کړه. الله تعالی د قران کریم په صحیح طریقه باندې د اوریدلو توفیق مونږ ته نصیب کړه. د دې قران ډیر خواږه دي. مسلمانانو په دې خوږو باندې ځان پویکي. د چینو په خوږو باندې تاسو پویږئ. د ګوړې په خوږو باندې پویږئ. د غنی په خوږو باندې پویږئ. د دې قران په خوږو باندې مونږ او تاسو ولې نه پویږو؟ په کار دار شي دا مونږ ته دومره خوږ کار شي لکه څنګه چې زمونږ او تاسو په خوله کې ټاپی او جاوله هغه یو خوږ شیخ کرکی چې د قران مونږ ته دومره لذت راکی دا راته دومره زیات خوند راکی. خدا ولې نشتره د دې قران سره زمونږ تعلق نشتره. د دې قران سره چې رچا تعلق راغله او د دې سره مینه محبت پیدا شوه دي نو هغه په ځان ټوټې ټوټې کړي دي. هغه په پیدایي کړي د استشادي عملیات یې کړي دي. د چا دا قران بری د الله سره د شي تعلق راولي چې څومره تکالیف او مشکلات د باندې راځي نو بیا به هغه حل کیږي. نو عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې وسړیو. د عمر رضی الله تعالی عنہ دروازې ته بار بار راته سويتي غختل. عمر رضی الله تعالی عنہ ته تنگ راغی او زل او طویل وی تلار شرطه قران زده. اغلار د قران کریم علم حاصل ک. بیا د عمر رضی الله تعالی عنہ په دروازه باندې ور نه راغی. نو عمر رضی الله تعالی عنہ یو زل د غی تتبع او تلاش کوي. وی غسړی او ګوري د سیو سلیو زما خواله ورته بیا وس نه راځي. وی مونږ د په علاقه کې ناسو. لال پس عمر رضی الله تعالی عنہ په خپل لاله په دې الله بنده وی ته ولې ناراضی مونږ سادون را په انتظار باندې یو ته چرته راخکارانه شولې مونږ ته اغه تو وی دا وی ما د سیسس د کړی دی چې عمر د دروازې نه زه مستغنی کړم. ما د الله تعالی کتاب لوستل زستا به دروازې باندې سکوم. وفي السماء رزقكم وما توعدون چې په قران دی علم راغه او په قران باندې دی پورا بزان پویکه د الله تعالی سره وی تعلق جوړ شي. چې د الله تعالی سره دی تعلق راغه نو بیا څومره تکالیف چې راځي مشکلات راځي د الله تعالی د دین په باره کې نو هغه بیا اساني خپل ځان پر قرآن باندې قربان کئ. د دې قرآن سره کافرانو سو وکړل. اے مسلمانانو په دې قرآن باندې د پاسه ګندګي وغورځوله. دا قرآن یې په لټین کې وغورځو. په دې قرآن کریم باندې د پاسه وروختل. په دې قرآن باندې شراب واچول. په دې قرآن باندې په دې باندې پټرول واچول او دا قرآن کریم یې وسوځو. په دې باندې چې مونږ تاسو ځان ټوټې ټوټې کو. په دې باندې خپل اولاد ټوټې ټوټې کو. د ل خپل وخت ور کو دې ته ځان تاریخ کو. په دې باندې ځان پوی کو. د دې چې کوم خواګه دي او د دې چې کومه هغه لذت او مزه ده هغه زمونږ استاد په درون کې راغله. دا ټول قربانیان به بیا مونږ تاسو ته آسان شي. نن چې دا مجاهدین ځان په اورون باندې سوزي او د ورونو په لمبو باندې وردانګي ورزی دی اولی در دی قران په مینه باندې مستی د الله تعالی په مینه باندې مستی الله تبارک تعالی دی زمونږ استاد د غمینه محبت نصیب کی الله تبارک تعالی دی مونږ او تاسو په دی باندې پوی کی کما غلطیانی زمونږ نه کیږي رب العالمین مونږ ته راغي بخشش وکه مونږ ته راغي معفي وکه.